انا جعلناها هر ما ساختم این درخت زقوم را فتنه للظالمین عقوبت برای ستمداران انها هر آن درخت انها شجرتون هر آن درختی است که تخرج فی اصل الجحیم میبره در قعر دوزخ در قعر دوزخ بلند میشود طلعها خوشش که انه رؤوس الشیاطین مانند سرهای شیاطین است. ای در لغت عرب ای مروج بود چون قرآن کریم به زبان عرب نازل شده بنان اونها در محاورات روزمره خود ای را میگفتن که چیزی را که بد میامدن باز میگه سرش مانند سر شیطان باره ما هم این رقم میگه در محاورات خود یعنی چیزی که بسیار بد ما بیاید باز از او تعبیر به چی میکنیم به شیطان میکنیم و چیزی که خوش ما میاد باز تعبیر به ملائکه میکنیم ببینید که در داستان یوسف علیه السلام هم گفت که ای خود نیست مگر ملک بسیار با عزت چرا خوبی از او را بر زودتر تمثیل کرد در اینجا هم چون بسیار بدرنگ و بسیار بنهایت خراب است تمثیلش میگه که انه رؤوس الشیاطین نه به معنی از اینکه سرش بوده باشد فانهم پس هر آن ایشان لآکلون منها خورندگانن منها از امی درخت زقوم فمالئون منها البطون پس پرکنندگان از آن شکمهای خود را گرسنه که شود باز امور می خورد ایتو یک درخت کلان که چقدر دوزخی از او استفاده بکند خلاصم نمی شود ثم این لهم علیها لشوبا من حمیم مسلمن باز ایشان را بر آن طعام لشوبا من حمیم آمیختنی است از آب جوش از آب جوش چیزی دیگر یه هم امرایش یک جا می شود شو آمیختن شابشه و شوبن به وانه خلطه و وانه گرش کرد ثم این مرجعهم هم باز هر آن مرجع ایشان لئل الجحیم به سوی آتش است انهم الفوا آباءهم ضالین چرا؟ انهم الفوا هر آن ایشان یافتند آباءهم پدران خود را انهم هر آن ایشان الفوا یافتند آباءهم پدران خود را ضالین گمراهان یافتند پدران خود را گمراهان هر کسی بگه چگونه پدران خود را یافتند گمراهان به اساس ارسال رسول انهم الفوا آباءهم یافتند پدران خود را به اساس رهنمایی پیغمبران ضالین گمراهان پس باید چی کردند اینا باید عقب میرفتند فهم علی آثارهم پس امی مردم به آثار پدران گمراهشان یهرعون میشتابند احراز سوق با شدت و یهرعون به معنی ترساندن هم هستند و لقد ضل قبلهم به تحقیق گمراه شده بودند پیش از ایشان اکثر الاولین اکثر گذشتگان پیش از این بسیار مردم گمراه شدند و لقد ارسلنا فیهم منذرین اگر کسی به پیغمبر برش رسانه شد و از خودر گمراه شد نه و لقد ارسلنا به تحقیق فرستادیم به ایشان فیهم در میان ایشان منذرین ترسانندگان را بیمدهندگان را فانظر پس اکنون ببین کیف کان عاقبت المنذرین چی شد آخر انجام بیم کرده شدگان الا عباد الله المخلصین مگر بندگان مخلص من الا عباد الله المخلصین مگر آن بندگان مخلص و برگزیده که تنها الله را عبادت کردن ولقد نادان نوح فلنعم المجیبون قال الله گفت که بتحقیق ولقد ضل قبلهم اکثر الاولین بتحقیق گمراه شده بودن بیشتر از مردم گذشته ولی اتونی که پیغمبر برش رفتن بود بلکه پیغمبرها در بینشان مبعوث شده بودن از جملش نمونه ها را می دهد ولقد نادان نوح ولقد بتحقیق نادان نوح ما آواز کردیم حضرت نوح علیه السلام را فلنعم المجیبون پس نیک اجابت کننده دعا ولقد نادانا و تحقیق آواز کرد برای ما حضرت نوح علیه السلام برای از اینکه این مردم اصلاح نمی شود حق را برش 950 سال بیان کردم با وصف از این با کفر و شرکشان ادامه دادن یا الله دیگه ما را در بین ما و در بین از یا دیگه فیصله به حق بکن فلنعم المجیبون پس نیک اجابت کنندگان ما دعای او را یعنی بر حقیقت چی شد؟ پیغمبر علیه السلام ایتو تمثیل میبرد که از یک طرف تسلیم میدهد و از یک طرف مجال آخری را تثبیت میکند عین شکل توی قضو جگرخون نشو. حضرت نوح 950 سال تبلیغ کرد، تو با چند سالی که فعلا تیر میکنی اتو فکر نکو که نتیجه نمیدهد. ولقد به تحقیق نادان آواز کرد برای ما نوح، حضرت نوح علیه السلام، فلانی عمل مجیبون، پس نیک اجابت کنندگان ما دعای او را. اجابت دعای عزیز الله جل جلاله در سوره مبارکه هود توضیح داده که واصنع الفلک باعیننا ووحینا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انهم مغرقون. و نجیناه، نجات دادیم او را، مراد و اهله و خانواده او را، مراد از اهل امت اجابت است و یا هم کسایی که امرش ایمان آورده بودند و از خانوادهش، من الکرب العظیم، از پریشانی بزرگ که همانا غرق شدن است. و جعلنا ذریته هم الباقین، و گردانیم خانواده او را، هم الباقین، تنها ایشان باقی ماندگان. میگن که ولو که تعداد دیگری هم در میان بود، ولی نسل امروزی کلش از حضرت نوح علیه السلام است. و ترکنا علیه فی الاخرین، و گذاشتیم بر وی در مردمای پسینین، فی ثناءً، ثنای نیک را، ثناءً حسنًا فی الاخرین، ثنای نیک و درود نیک در مردمای پسینی. از این خاطر است که ارگان ما نوح علیه السلام نامش میگیریم کلگی سرش درود میفرستد. و ترکنا علیه فی الاخرین، و گذاشتیم برای ثنای نیک را در پسینیان، سلام علی نوح، این که سلام باد به حضرت نوح علیه السلام، فی العالمین، در عالمیان، انا کذالک نجزی المحسنین، یقینا ما چنین بدله میدهیم نیکوکاران را، نیکوکاران را چنین بدله میدهیم. سعید ابن مسیب رحمه الله می فرماید که میگه به ما ایتی یک روایت آمده که هر کسی که شام بگوید سلام علی نوح فی العالمین، بعد از او باز گشتن او را ننگذد. این را که هر کس بگوید. در این بعض تاویزات ها هم می رقم گفاس، اگر این بگوید تو را گشتن نمیگذد، این را بگوید سر تو و اصلاح پری نمیشنه، این را بگوید، این رقم گفاس را زیاد زور تدار ایستن. و ببینید که در مقابل ما احادیث پیغمبر ما علیه السلام وجود دارد. از جان خود دین جور نکنین و ضرور هم نیست. حضرت خوله بنت حکیم رضی الله عنها می فرماید که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم قال، گفت من نزل منزلا فلیقل، هر کس که داخل می شود به خوابگاه و به جای خود، بگوید اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق، فانه لن يضره شيء حتى يرتحل. اردامي كلمه را کسی گفت که اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، تا انگامی که از جا بلند نشد خداوند متعال هیچ نوع آسیبی برای از او از چیزای مؤذی نمیرساند. امام مالک در معطای حدیث را روایت کرده، حضرت ابو هريره رضی الله عنه میفرماید که ان رجلا من اسلم، مردی از قبیله اسلم، قال، گفت ما نمتو هذه اللیله، امشب هیچ خواب نکردم. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم من ای شیء، از چی خواب نکردی؟ قال، گفت لدغنی عقرب، مرا گژدم گزیده بود ای پیغمبر خدا. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیغمبر خدا فرمود اما انک لو قلت حین امسیت، اما هرچی تو اگر میگفتی در شامت اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضر، اگر ای را میگفتی تو را عقرب نمیگزید و به این چیز دوچار نمیشدی. عقیده ما مردم چی هست؟ برو از خوجا مسافر خاک بیار در خانه بان، باز گردم نمیگزید. صحیح شده؟ این رقم کارا نکنه از برای خدا. احادیث پیامبر عملی بکنین، در خیرتان است. به حدیث عمل بکنه، از جان خود دین جور نکنه. انه من عبادنا المؤمنين، يقينا حضرت نوح عليه السلام از بندگان مؤمن ماست. ثم اغرقنا الاخرين، باز غرق ساختیم آن دیگران را. و ان من شيعته لابراهيم، و يقينا از پیروان حضرت نوح عليه السلام لابراهيم، یکی هم حضرت ابراهيم عليه السلام است. بین ابراهيم عليه السلام و بین حضرت نوح عليه السلام 2640 سال به اصطلاح فاصله است. و ذکر داستان حضرت ابراهیم علیه السلام یک قسمت عمدیش در سوره مبارکه انبیا و در بعضی آیه های دیگری از جمله سوره مبارکه بقره تفصیلی گذاشته است. در اینجا به مطالب نو ما برخورد میکنیم. از جا ربه به قلب سلیم، چون آمد به پیش پروردگارش به قلب سلیم، به قلب بسیار پاک. به قلب سلیم چی را میگه؟ من اشتغال به غیر الله، از اینکه قلبش به غیر الله چی بوده باشه؟ مشغول بوده باشه. تنها به توحید الله، به طرف الله دعو کرد. اذ قال لابی، چون گفت برای پدر خود و قومه، برای قوم خود، ماذا تعبدون، چی چیز را پرستش میکنید؟ ماذا تعبدون؟ افکن آلهتن دون الله تريدون، آیا معبود خود ساخته غیر الله را میجوید؟ فما ظنکم، پس چیز گمان شما به رب العالمین، به پروردگار عالمیان؟ چقدر زیبا میگوید، اول پیش الله میرود به قلب سلیم و قلب پر از محبت و توحید الله. باز برای پدر و قومش میگه که ماذا تعبدون، چی چیز را پرستش میکنید؟ تویز که نامه یکینی خدایی که تو میبینی که چی از ما سوال میکنید؟ افکن آلهتن، آیا معبودان خود ساخته دون الله توریدون، غیر الله را میجوید؟ فما ظنکم، پس چیز گمان و یقین شما به رب العالمین و پروردگار عالمیان؟ این مخلوقات عاجز خو که شریک به الله میکنید، فما ظنکم برب العالمین، پس یقینتان گمانتان به پروردگار عالمیان چی؟ حقی از این را خو به ای داری، پس به الله چی را ماندی؟ در این صورت به خاطر که فما ظنکم، چیش گمان شما به پروردگار عالمیان، عقیده شرکی او را چی میکنن؟ ردشان میکنن. فنظر نظرتن فی النجوم، پس حضرت ابراهیم علیه السلام دید دیدن فی النجوم و طرف ستارگان، و قال گفت اینی سقیم، هر آن من بیمار خواهم شد. اینا قصدش دعوت کرده بودن که بیا میریم کجا، نظرها را میمانیم در پیش خدایای ما، بعد میریم به جشن. در روزی که ساتری کردیم این نظرها هم کلش زیر چشم از این بت‌ها برکتی میشود، بعد میخوریم. وقتی کی را گفت و مردم ما را تعبدون، چی را شما عبادت بکنین؟ چیزای خود ساخته را به عوض الله پرستش میکنین؟ گمانتان به پروردگار عالمیان چی است؟ چی حق به الله دادین؟ به خاطر تعلیمشان که اونا گفته بود که هلا زود زود امرای ما برو. و نظر نظرتن فی النجوم، به طرف آسمان دید و گفت که فقال اینی سقیم، هر آن من بیمار خواهم شد. در یک چند تعبیری است. چیزی را میگم که اول یک تعبیر که علما میکنن، میگه در علم نجوم او وقت جواز داشت و حضرت ابراهیم علیه السلام او را دیده بود، بناهن از نظر از این علم گفت که من مریض خواهم شد به اساس از علم، او دقیق نیست. دومی که به شکل توریه گفته باشد، توریه که عملی که هر آنم اینی سقیمون بی جهلتی کن، من مریض هستم به این جهالت شما، به این بیدینی شما، من مریض هستم. و توریه خود چیزی است که یک عمل را ما تثبیت میکنیم، در ظاهر یک عنوان میدهد ولی در ورایش چیزی دیگری است. مثل که حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه امرای پیغمبر خدا روان بود، کسی امرایش پرسان کرد کی رفیق کی است؟ حضرت ابوبکر صدیق هذا الرجل یهدینی السبیل، این مرد است که به من راه را نشان میده. و طبیعی است که او مردکه خیال کرد که راه راه ایش هست که راه را برش نشان میده. و حضرت ابوبکر صدیق گفت که یک کسی است که راه دین را به من نشان میده، راه رفتن به سوی الله را به من نشان میده. این رجمه توریه میده. این توریه به خاطر حل یک منازعه جواز دارد و همچنان به خاطر خلاص شدن خودت از یک مشکل. حضرت ابراهیم علیه السلام توریه میکند، وقتی که می امرای ما برو باز میگه که فقال اینی سقیمم، من مریض هستم به گناه و به شرک و به بدبختی شما. و در حقش چی میداد؟ من مریض هستم که تو در ظاهر سرم درد میکنم. یا اینی سقیمون فی زعمیکم، ما خو مریض هستم به گمان شما، شما خو میگه که تو سر یک خدای ما باور نداری، یه وقتی مریض شدم پس ما را چرا میبری امرای؟ بنان توریه صحیح است، به خاطر خلاص کردن جان این نیست سقیمون یا ای که من مریض هستم در آینده. چرا؟ سقیم اسم فاعل گاهی به معنای کانه هم است و گاهی به معنای استقبال می آید. اینی سقیم اینی سعص قومو مزود خواهم مریض شد به اساس علی کردارهایتان و ای اعمال ناروایتان. یا حسب حدیث دروغ را گفته باشد به خاطر چی؟ به خاطر نجات خود. دروغ را گفته باشد به خاطر نجات خود و این در شریعت جواز دارد. کسی به زود سرما بود که کافر شد و شما کلمه کفر را میخواد در حقیقت در جو به دروغ گفتیم، نه به خاطر ازی که ما دین را اعلام میکنیم. و توریه به خاطر حل منازعه میشد گفته شد. به طور مثال خانم به شوهر خود بگوید که تو در خانه پدرم برو، یک بار پرسانش بود، ارگا او رفت به جای دیگری مصروف شد و نتانست که در خانه پدرش بره و اولش بگیرد. اگر پس به خانمش میگه که من نرفتم، شاید خفه شود و شاید برنجد و برش میگه که من رفته بودم. رفته بودم که طبیعی که ده ها و در خانه شوهرش خسرش رفته. رفته بودم اینجا ای را خوش میکنه و جنجال ختم میکنه. یا عین شکلش. یک چیز شوهر میپرسه اینی کار کردی؟ او کار رو ده ها بار زن کرد. بله کرده بودم. کردن بودیم خود از جنجال خلاص میکنم، ولی نمیخوای که نفاق در خانه ایجاد شد و کشمکش در خانه ایجاد شد. چون این توریه ها به خاطر حل مشکل و به خاطر اینکه نزاع پیدا نشود میتونه یک انسانی را بگه و او دروغ نیست و هدف تعیین است. بدان دقیق این موضوع میشه که در اینجا به معنای استقبال بگیریم. اینی سعسقم، ما زود مریض خواهم شد به این عقیده تان. فتولوا عنه مدبرین، پس رو گردانیدن از وی مدبرین پشت گردانندگان. فراغ الى آلهته، پس رو گردانیدن قوم که تو نمیری برو خیلی بشین که مرید استی. فراغ الى آلهته، پس رفت الى آلهته به سوی معبودانشان. روغ روغان همان رفتن به یک جا به طور پنهانی و به طور پت است. بنان فراغ الى آلهتهم، حضرت ابراهیم علیه السلام پت رفت به سوی معبودانشان و قال، گفت تحقیرا برای بتا، الا تاکلون، آیا نمیخورید؟ الا تاکلون، نمیخورید چیزی را؟ و معنای از این تو فکر نکنید که در این بتخانه هیچ کسی نبود. زیرا ممکن نیست یک بتخانه کلام بوده باشه کل از این برود، حتما یک نفر خود بینش می باشد دیگر. چون اون نفر زورش نمی رسید برش گفته بود که الا تاکلون، نمیخورید، و اون نفر برش ایران مانده باشد که چرا این رقم گپ است؟ مالکم لا تنطقون، چی شما را که گپ نمیزنید؟ و اون نفری که اینجا برش استاده است او را در حقیقت مشنواند دقیق شود که چرا نمیخورد اینا، چرا گپ اینا نمیزند. فراغ علیهم ضربا بالیمین، پس با پنهانی متوجه شد به سوی ایشان ضربا بزدن بالیمین، و بسیار قوت و بسیار قوت دیگه بزدن شروع کرد. بطار یکی پای دیگر شکستان. فاقبلوا الیه یزیفون، پس رو آوردن آن مشرکان به سوی حضرت ابراهیم علیه السلام. یزیفون در حالی که هجوم داشتن کلگی به می طرف آمدن. قال، گفت حضرت ابراهیم علیه السلام بعد از اینکه اونها را گرفتن، اتعبدون ما تنحتون، آیا می پرستید آنچه که می تراشید؟ اتعبدون، پرستش میکنید، خدایش میگوید. ما تنحتون، آنچه که می تراشید. والله خلقكم، و آن معبود برحق مستجمی تمام صفات کمال، خلقكم، آفرید شما را، و ما تعملون، و آنچه که می سازید. آنچه که شما می سازید امور هم خاک ما کش الله برتون آفریده. قالو، گفتن، قالو ابن له بنیانا، گفتن با یک دیگر بسازید برای حضرت ابراهیم علیه السلام بنای بنیانن، بنای از آتشخانه را. فلقوه فی الجحیم، پس بیاندازید او را در انبار از آتش. فارادو بهی کیدن، پس خواستن به او جناب عالی کیدن مکر و نقشه را. فجعلناهم الاسفلین، پس گردانید میشان را پایین ترین و سرنگون ترین مردم. اینا خود چیزی را کردن. دیجا دلیل بر ما چی میدهد؟ حضرت ابراهیم علیه السلام دعوت خود را شروع کرد. بعد از او برای محو بدعت شجاعانه رزمید و انگامی که گرفتار می شود و چونین جزای سخت را هم برش دشمنا تعیین می دهد. الله می گه که فعراد و بهی کیدن، پس خواستن به او حضرت کیدن مکر و نقشه را، فجعلنا هم الاسفلین، پس گردانید میشان را پایین ترین و سرنگون ترین و واژگون ترین مردم. الله ای را از چی خلاص میکند؟ از او بدبختی که اونا برشان ساخته بودن نجاتش میدهد. و قال گفت حضرت ابراهیم علیه السلام اینی ذاهب الى ربی سیهدین، هر آن من رونده ام به سوی پروردگارم، دیگه این منطقه و کشور شما را ترک میکنم. سیهدین، راه خواهد نمود مرا و زود هدایت خواهند کرد مرا به اصلاح دین و زندگی من. حضرت ابراهیم علیه السلام اولین انسانی در بشریت است که به خاطر خدا هجرت میکنه. اولین انسان است. بنان بعد از چی میگه؟ اینی ذاهب الى ربی، هر آن من رونده استم به سوی پروردگارم، سیهدین، زود خواهد نمود به ما راه را. رب حبلی من الصالحین، پروردگارا ببخش مرا فرزندی از نیکوکاران. هجرت خو کرد، کلمه توحید را در طرف مصر، جزیره العرب، شامات، در هر جای بتو میگشت، ولی ریسفید شد. بعد گفت یا الله من از دنیا میروم، کی پیام تو را به دیگرا برساند و چی کسی نمایندگی از کلمه توحید بکنه که ما مردم تعلیم بدهد؟ به الله التجا میکند، رب حبلی من الصالحین، پروردگارا ببخش برای ما فرزندی نیکوکار را، نیکوکار را ببخش. در اینجا نیکوکار به معنی دعای است، پروردگار فرزند دعایی را برام نصیب بگردان. مردم ما غالبا چی رقم میخواد؟ میگه به خدای بچه بده، دیگه اینا نمیگه که چرا، به چی شکل و چی معیاری بچه داشته باشد. والدین مکلفیت دارن که در رابطه به این دقیق بوده باشن و مکلف بوده باشن که خدای فرزندی برام بده که عسکر دین تو بوده باشد، پیام تو را به مردم برساند و وسیله اصلاح مردم شاید. این می رقم دعا بکنه. تنهایی را نگوین بشه برم بطه که میراث خور مشه، دروازه خانه ما بسته نشود. فبشرناهو ما هم مجدیش دادیم به غلام حلیم، به فرزند بسیار بردبار. ایتو فرزند بردباره که فلما بلغ معه السعی، پس چون برسید آن طفل به عمری که سعی تواند کرد به پدر خود، فلما بلغ معه السعی که میتونه با پدر خود کمک بکنه، تلاش بکنه برای جمع نان و دارایی، برای جور کردن یک شی و برای از اینکه کمکش بکنه، قال گفت حضرت ابراهیم علیه السلام یا بنی ای فرزند من، اینی ارا فی المنام انی اذبحک، هر من در خواب میبینم که تو را ذبح میکنم، فانظر ببین ماذا ترا، چه رأی داری، فانظر ماذا ترا، ببین چه نظر میدی. اینی هر این من ارا میبینم فی المنام در خواب، انی اذبحو که من ذبح کننده هستم تو را، فانظر ببین ماذا ترا، چی میبینی و چی رأی داری، چی نظر داری. قال گفت حضرت اسماعیل علیه السلام یا ابتی ای پدر جانم، یا بتفعل ما تؤمر و ستجیدونی انشاء الله من الصابرین، ای پدر جان افعل بکو ما تؤمر و آنچی که تو امر میشوی، آنکه امر می شود به تو، ستجیدونی شخواهد یافتی مرا انشاءالله اگر خواسته باشد الله من الصابرین، از جمله صبر کنندگان. چی عجیب، پدرش برشم که هر من در خواب دیدم که تو را ذبح میکنم، فرزند برشم که پدر هر کس در خواب هر چیز را میبیند بنان دیگه مرا ذبح میکنی، بری خواب دیگه جا بازگو بکن، چون میفهمید که پدر پیغمبر خدا هست و خواب پیغمبرا وحی الهی است. خواب پیغمبرا خواب ما واره نیست که همه هرچی که ببینیم و نبوده باشد. بعد میگه که انی اذبحو که، واضح میگه من تو را ذبح و حلال میکنم، فانظر ماذا ترا، تصمیم میگه میخواین عملیش بکن، نظر تو چی است. قال گفت یا ابتی ای پدر جان افعل ما تؤمرو، بکن آنچی به تو امر میشود، اما تو مرا ذبح بکن، ستجدونی انشاءالله من الصابرین، زود خواهی یافت مرا از جمله صابران. اسماعیل تو کار میکنه، فرزنده امروز چی میکنه؟ با پدرم گپ نمیزن، چرا؟ ولی به من مال کم داده، صحیح شد نیم؟ ولی از خانه برمه کم داده، با اویش اقدر داد، با اینه اقدر داد، یه رقم گپا. این رقم چی میکنی که پدرت هیچ چیز را هم بر تو نتا؟ تسلیم شو، اطاعتش بکو، با او با شفقت زندگی بکو و احترامش عالی بدار. فلما اسلما، پس چون قبول کردن حکم را هر دو پدر و فرزند و تلهو و انداخت او را للجمین به پیشانی خود و پهلویش، همه تا انداختش. وقتی که کار به سرش می کشد و ناديناه، ندا کردم او را، ان یا ابراهیم، که ای ابراهیم قد صدقت الرؤیا، و تحقیق راست کردی خواب خود را، خواب خود را راست کردی. انا کذلک نجزی المحسنین، ما چنین بدله می دهیم نیکوکاران را، چنین بدله می دهیم نیکوکاران را با این کاری که تو تسلیمی بودنت به حکم الله شد. ان هذا له البلاء المبين، یقینا که این ماجرا همانا امتحان آشکارایی بود. و فدیناه بذبح عظیم، و عوض دادیم او را گوسفند محیا. و فدیناه، و عوض دادیم او را بذبح عظیم، با گوسفند محیا و چاق و عظیم القلب. بذبح عظیم بر دو نفع میدهد، عظیم به معنای چاق هم میگیرد. ما عوض دادیم با آن بذبح عظیم، با گوسفندی که آماده است، عظیم بسیار چاق. یا بذبح عظیم به ذبیحه که بسیار چی است؟ عظیم القدر پیش الله جل جلاله. بذبح عظیم بی که این ذبیحه چی می شود؟ این قربانی نمونه می شود در طول تاریخ بشریت. و میلون ها گوسفند به خاطر تثبیت از این هویت تاریخی حضرت ابراهیم علیه السلام در امت اسلامی ما هم لازم گردیده. پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم در رابطه به مسئله قربانی می فرماید که ما من صدقتین بعد صله الرحم افضل عند الله من احراق الدم. بعد صله الرحم بهترین خیراتی که خداوند متعال او را به دیده قدر قبول میکنه همانا قربانی احراق دم، یعنی قربانی است. از پیغمبر ما علیه الصلاه و السلام این پرسان هم شد که یا رسول الله ما هذه الاباحه، قال سنت ابيكم، این روش پدر شماست، یعنی قربانی ها چیست؟ میگه سنت پدر شما ابراهیم علیه السلام. باز گفتن که یا رسول خیبه ما چی فایده ایش هست؟ میگه به هر تار مویش برای شما صدقه است، به هر تار مویش. و یقیناً که امی قربانی ها در روز قیامت با تمام پشم و تار و بود خود جمع می شود پیش الله جل جلاله و در بدله شما اجر می گیریم. و به اندازه عمل مقبول است که پیش از اینکه خون به زمین بریزد الله او را قبول می کند. بنان فطیبو بها نفساً، نیتتان را برش درست بگیرین، نیتتان به این قربانی درست بگیرین، نه که خدا نخواسته هدفتان چیزی دیگری بوده باشد. لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ینال التقوى منكم، از الله چی بمو نیتتان به الله میرسد. حضرت ابراهیم علیه السلام و باز میگه و فدیناه بذبح عظیم، عوض دادیم او را گوسفند محیا برای ذبح چاق و بزرگ و عظیم القدر بود. و ترکنا علیه فی الاخرین، و باقی گذاشتیم این سنت را بر ابراهیم علیه السلام بر کی؟ فی الاخرین، در آیندگان و نسل بعدی که ما و شما هستیم. سلام علی ابراهیم، سلام به حضرت ابراهیم علیه السلام. کذالک نجزی المحسنین، چنین بدله میدهیم نیکوکاران را. کذالک نجزی المحسنین، چنین بدله میدهیم، نشر میکنیم احسانات انسانهای نیکوکار را. نشرش هم ایست که تا به امروز برای ما شما پابند است. میگن که انگامی که حضرت ابراهیم علیه السلام برش این وحی داده شد، بعد چرت کت خود چرت زد، همیشه از راست باشه یا راست نباشد. و روز دوم در عشت ذلحجه این توریه میگه، ترویه، روزی که در اینجا رؤیت دیده میشود و حضرت ابراهیم علیه السلام دید و اندیشید. وقتی که بر روز دومش در نوی ذلحجه، روز عرفه است، که در اینجا خواب خود را تثبیت کرد که نه، الله برم امر کرد و اما باید ای را بازگو بکنم. و ای را هم به فرزند شناخت که فرزندم چنین خوابی را دیده و الله این تو یک حکم را از ما خواسته، و فرزند هم تثبیت تسلیم شد. بر روز دوم ذلحجه که امان روز قربانی است، حضرت ابراهیم علیه السلام را برد به طرف میکی منا و در اوجا به ذبح آماده ساخت اسماعیل علیه السلام را. انگامی که می بردش، شیطان علیه اللعنه در این سی حالت جمرات برش آمد. یک بار به مادرش گفت که ببینی فرزند چی میکنه، تو میفهمی؟ و او نفرینش کرد. بار دوم به حضرت ابراهیم علیه السلام آمد و در دفعه سوم به خود حضرت ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام. اول به مادرش، باز به اسماعیل، باز به حضرت ابراهیم علیه السلام. نقطه سومی که به ما میدهد، انگامی که این مبارک را ذبح میکند و امو حالاتی که در تفاسیر بیشتر قصه های عجیبی از این است و خود را برش میگذارد و می پدر تو بر روی مرافقتو که نه چشم مصر تو بخورد که نه شو حکم الله را تأخیر بکنی. بل وقتی که حکم تدبیق میکنه، خداوند متعال کار به امر میکنه که ایره نبار و ذبح نمیشود. بنان در واقع بر ما شما ایره میدهد که ابراهیم علیه السلام به خاطر بقای توحید از الله فرزند خواست. انگامی که الله برش فرزند داد، این فرزند به کلانی هم رسید. به خاطری که در هدفش تحقق پیدا بکند، الله گفت که امی فرزند به خاطر چی خواسته بودی؟ به خاطر اعلای کلمت الله. پس امی فرزند تو ذبح کن. نگفت که نعمت رو بوده بودم. ذبحش میکند. و انگامی که دقیق شد، خداوند متعال هم برش هم به فرزندش وحی داد و هم از اینا قربانی را قبول کرد و هم امی قربانی تا به روز قیامت ادامه دارد. و به ما شما این تعبیر میدهد که کسی که جان میدهد مال نباید بدهد. مال خب باید بدهد بدهد. و آنانی که میخواهد دین نافذ شود، پس با قربانی جانی و مالی باید آمادگی بگیرند. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم و تب علينا انك انت